تکذیب کول الله سره ټکی کول دی د پیغمبر تکذیب کول د الله تکذیب کول دی مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یار کچا قرآن سم ویلیو کنه چر به بدعت نہ کوخا خو سغی جزان د قرآن نه خبر دی غی صرف صورت تغابن یاد کړو د ډوډو صورت خو چر صدق کې بدی ته ډوډو صورت وی هم دا پکې کم دی چې ور پیغمبر سره ټگی کول الله سره ته د پیغمبر د سنت خلاف کیدا هو الله خلاف صحابہ کرام ہوئی چه پیغمبر کیف یخادع اللہ اللہ سره څنګه ټگی کیږي هغه پارس باندې خبر دے نبی علیہ السلام ورته وی ګوردا دا هغه تفسیر دی ها ته خدا تفسیر نبی علیہ السلام په خپل کړی دی چه تعملو بما امرک الله وتطلب به غیره ټگی دا چې عمل کې پاغه څه چلاله طویل دی منز کوا آو کوما زکاة ور کوا بالکل حج کوا جہاد کوا آو تعملو ہو مطلب دی سو دے مطلب دی یا ٹوپک دے یا پیسی دی کنا یا مال دولت او غنیمت دے یا دی خپل جماعت دی رول دی دا مطلب دی دی تا دو کوئی خواب الہ کسی چی دا پا سنت عمل کے اتو ازما سنت سر دیر محبت دے او وی چې په هر سنت به عمل کول غواړي دا وایي تا به ویلي دا چا وی هر سنت باندې د قرآن په هر آیات عمل نشي کېدی نو ته به په سنت څرنګه عمل وکړي دی کې خو الله وسعت راوسته دی مثالونه بیا راشي نو خن ته چې په هر سنت عمل کوي دا د دې لپاره کوي چې ته خلقو ته ځان وښایې چې ما له بیا ډرافونه راشي دا دې ته وایي ښه نن مخادعین دادی خواه پا سنت عمل اغا سوکی چی سنت سر محبتی تو خود مال دا پارا دا کمائے دا پارا دا پیسو دا پارا نن ویچی دا پا سنت عمل کوما حضرت چا تقلید نما نما دیر خواه وزی کدا اللہ رضائی نو خواه تعملو بما امرک اللہ عمل خواه کی چلاوی لی و تطلب بی غیره دا نقصان در کی چل اللہ دا رضا دے مطلب نہ دے مدرسہ جوڑے منارہ جوڑے دے تو دھوکہ ہوئی ٹگی کئی دا اللہ سر پخپل خیال کی ٹگی کئی دا اللہ دا پیغمبر سر والذین آمنوا کسان سر چ مومنان دی وما یخدعون الا انفسهم ٹگی نشی کو لے چا سر مستثنا منه نشتفا مفرغه ده اگه نشی کوله هیچی اثره نه ده الله سره نه ده الله پیغمبر سره نه ده مؤمنان سره غیتی نه بچ دی ده الله پر رحم سره الا انفسهم صرف کل زانون سره اخیر انجامی بیا معلوم شی خلقو تا کنخا یو گورو تا گان کب تاوی منسو خبرو نو خوی چی ده دین خدمت کیو ده دین کار کیو ورزان لے شاور لیٹ گاڑی واغستا یا لکستا الا انفسهم قلزان نوسا دا دروغ با دیوائی خلقو تا معلوم شی دا غلاب معلوم شی خلقو تا وما ای شعورون دی که شعورم نشتا دے شعور خو با حیواناتو کشتے کنا اغیزان دوور بچ کئی دو بون ازان بچ کئی وی دی که حلاکت تے ادیت وردانگی ڈیر ہوتا ہوئے چی گورا دا کار مکوا دا خود خلق و امانتون دیو تو دا اللہ نم اخلی دا طول تو دیکی دا خلق ڈیر را گیر زکا چی منگلی دلی چی گورا سلور پینزو دا سفیران بگر دی یو بے کراچی ترا لی گلی بل بے بلوچستان تلی گلی بل بے کواد تلی گلی بل بے ای دور با آو اما درسا کی بسی نم بے پی لکلی مدینة العلوم اگز نم بے لکلی اچھ دن نورشنو یو فنحاس ابن عازورا بناستی یو سلجی و جبائی بناستی اسد ودری ما شمان با تچا پی رئی اما درسا کی بسن نئی توبا توبا نکو تاوے چیز خدای نه نه یریږي و ما یشعرون هغه په دې څه پوهیږي. دا وو پیسې سره کار دی, مال سره, دولت سره کار دی, شعور هم پکې نشته چې دې تپوس خو به اوس زمانه کېږي د مرګ سره. الله وی دی نه پوهیږي په دې باندې چې دا ځان سره ټکی کوم کو پیغمبر سره ټکی کوم, په دې نه پوهیږي. دے مطلب بیان سے مطلب اداو اس دا سوال لے چی دمر لوی جرم دا دین اخو خونی زک زک شی تک شعر من ہو جلود اللذین اخشون رب ہو دمر لوی گوہ دا ہولی کئی دا سی ملے سبب خی فی قلوب مرضن دا دی پزنونو کی مرض دے دا سی مرض دے چی تلے دے رگونو کی تلے دے پی ورال تکی مخ کی سویلو ختم اللہ ہو على قلوبهم اخلاقو علیویلو اسی پہ ظنونو باندے پاندر آگلے واحد عدلتے فی قلوبهم ویچے دی علاج گران دے ذکا چی مرض پہ وینہ کے اوپر گنو کے گٹ شنا ابیا چتا جبی کی دا فی او دا علا دمرا فرق دے نخا دا غی علاج سان دے پاندر لری کول دی ادا دیر گران دے فی قلوبهم مرضن مفسرین وی فی عروق قلوبهم دا دید زنون پا غر گنو کی مرض ننوات دے مرضون یا نکی رکو چی گوار اس پتن لگی چی کم مرض دے. ولی قرآن مرضون ذکر کری دی چی مرض یاو دا شک دے, دا شک مرض دے. دے صورت حج کی ویلو یاو لسم کے ومن الناس ما یعبد اللہ علی حرف بعض خلق دے چی دا اللہ دا دین خدمت کی خوب شک باندی کئی چھ سنگ چل بکی گی سب پکیے کنا میو دا ڈیر لوے مرض دیل تیویلو چھ فی قلوبیم دا مرض دے ویم مرض دے آغا دا کافر سر تعلق ساتل تو دے صورت مائدہ کیویلو دو پندوستم کی چگور اللہ ما نکڑی دی چگور لا تتخذو الیہود والنسوارا لا تتخذو دغه خلق سره تعلق مو پیدا کوي. دا ګوره مسلمانان خو نه دي نو ته ولې هغې سره کینی او ته زما سره دوا سلام دیو هغې هم دلته راځي زوم هلته زما ما سره ډېر معاونت هم کوي. هلته یې ویلي فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم ویني به هغه کسان چې زړونو کې مرض دي څه مرض کافر سره یې ګوره محبت دی یاره وایي ټیک ده کفر غزان لشے دے خو ما توی دو مسلمان نا خخ کاری نو وی خبر ہے پا خبر ہے دوکا پاکی نشتا دروغ پاکی نشتا او خیانت پاکی نشتا چی سید توی نو بس قصد ہے آخ خوی ما تا دی مسلمانان نا خخ کاری دا دیر لوی مرض دے دا دیر پخوانے مرض دے او کلے مرض دا یاد کرو چی زنانو سر ډیر محبت ساتی او دے عادت یا دے مرضی خلق ہوئی کنوی دا سر ډیر بیمار دے. دے سورت نور کی ویلیو سورت احزاب کی نور نا احزاب کی ویلیو چی پیغمبرہ کدا منافقان نا دے پل حرکت نمن نشو لیلم جنتہ المنافقون والذین فی قلوبهم مرضن چی دا دی مرض کی مبتلا دی لنغرینک بهم زبتا پدی بانے مسلط کم بیا ودی تا سر پدی مدینہ کے وقت تیر نکی. سلو اختم آیات دو سورت احزاب کی ویلو سورت نور کے چراغلیو اغد اللہ دے کتاب نا اعراض کل مخڑول دا مرض یاد کرو سورت نور کے چی بورد اللہ کتاب تغانا نک دی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض چلا اللہ دے کتاب و توین و مخڑی چی خپل غرض و مطلبی نو پمند رازی دا خو مرض دے افی قلوبهم مرض دا مرضون پا دی کی ٹولو کا نفع زکی مرضون نا کرا راوڑے ہو تدی پزرونو کی قسم قسم قسم مرضون دی شک پکشتا دے کافر سر محبت و تعلق پکشتا دے دغسی بغض او حسد او عناد پکشت دے سورت محمد کی ویلو چی ام حسب الذین فی قلوب مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم زدید اکینہ و حسد با اللہ خارج کارن کی خلق تا وزادہم اللہ مرضان زیادی اللہ مرض دیم سنگے زیادی ختم اللہ و زادہم اللہ یو مطلب اللہ دا سے زیادی چی دیے علاج نکی علاج نکی نو چی علاج نکی نو مرض دیر نشی دا جسمانی مرض نو گورا چکل ڈاکٹر و توی چی گورستا دا مرض دے ما دا توی گوری پال کوا آگا وہ خپل کار کوا زه پالو نہ شم کولے نہ بس چراگیر شی ختم کی کنا دا دے ڈاکٹر والا دا مرض زیاد کو کدا رد کارو آگا خو سوک رپورٹ نشی کولے جدا تا و تویلیو نہ زکا مر شو نہ دا آگا پال نہ کوا نہ زکا حلاک شو کنا چا علاج نہ کہ نو حلاکت برازی او ہلاکت سوک راولی اللہ زادہم اللہ مرضا خبر خو بٹو لذیل راضی کرنا اللہ زیاتی مرض دیم زکا اصل حقیقی خالق اللہ دے کرنا تھا اور اسباب یہ اشتد نو زکا ولہم عذاب علیم دید پار عذاب دردناک دے بما کانو یکذبون زکا جدی با ہمیشہ دروغ ویم یا دغ دروغ چی آمنا باللہ بالیوم الاخر یا عام دروغ تی نمراد دی دا سو خبر ذکر شیو دا دی تعارکو شو بلی مطلب بیان شیو یخادعون اللہ بلی سبب بیان شیو چی فی قلوب مرضن وسو سنیکان خلق راغی وی یرا زوچی نصیت و توکو دا خودیر لوی جرم کی مبتلا دی دعوت و لورکو دعوت بدا سے ورکے چاول بنہ عن المنکر بیا امر بالمعروف تا دا قرآن دا دعوت طریقہ دا فیضا قیل لهم کلچوی لشدی تا پا نصیت کی لا تفسدو فی الارض چی خلقو فساد مکہ فز مکہ کی دارت دا منکر مخ کی گنا فساد مکہ فساد ستوئی ہر معصیت دا فساد دے لا تفسدو لا تعسو عصیان مکوئے نا فرمانی دا اللہ مکوئے دا ڈیر لے فساد دے گناہونا و جرمونا قالون و آئیدی پا جواب کے انما نحن مصلحون بے شکا منگا اصلاح کو ان کی او توبہ دا عربیتنا و خواقفو کا نخواہ دا اخبال خبر سمرا مضبوط اکڑا انما اے راوڑا دا تاکید دا پار دے نحن زمیر فصل راوڑا در تاکید پار دے مصلحون یہ صفت راوڑو دا سے نوی چی نصلحو منگا اس اصلاکون بیا بگورنا ویزا منگ کار دا دے ہمیشہ چی منگا اصلاکو گورا دے کی تعریض دکھا تعریض پی جنے چی او خبر با یو سڑے دا زند پار کئی خو بل با چکور کئی دا گورا تھا دی چی وی چی انما نحن مصلحون نو مطلب دا چې دا صحابه کرام ندی یره کدی دا فساد نکول کنا هر څه سم سم دی مطلب چې تا خبر ځان پورې دومره خاص کړ چې نحن مصلحون فغی ته اشاره وکړه کنا چې دا فساد دی ان شاء مونږه اصلاح کو مونږه زینو جوړو ادي ارواني دې ته تعریض وی ها تاسو منافقان خبره سمه مضبوط کړه پدریو طریقو انما نحن امصلحون صفت چدا زمونگا عادت تے مستمر رہ چمونگا ہمیشہ اصلاح کو دا خلق وی گورا مونگ نپری دی اصلاح تا اسم دا سشتے کا نخا کمیٹی جوڑا کی سنم والا کوئی دو تورے گا نم بولا خواہو امن کمیٹی اصلاحی کمیٹی دا نم والا کی دو او کارا گا کوئی چی دا داغی زمانے خلق دے کنا خا دا داغی جواب شو اللہ رد کی پدی باندی چی خلقو پا خبر دوکن شے علا خبردار انہم دا منافقان چی دی هم المفسدون هم دی فساد کون کی دی بس چی سنگا غیویلو ناقصو اللہ جواب ورکا علائے راوڑو در تاکید دا پار دے چی خلق گور دے خبری تا غب کی دے ادھا کی گئے ما نبی اوی چی انہم ہم المفسدون ضمیر فصل الف لام او مفسدون صفت بس اغار سے والا ختم کو خبردار دا منافقان چی دی ہم دی فساد کو ان کی دی بل سوکنا دی خو صحابو تا اشارکی خو اللہ وینانا ہم المفسدون دا فساد پا دی کی پروت تے گور دیزان تا مصلحین ولی وی زکیوی چی دیوی اصلاح دیتا وی پا دنیا کے چستا ہر چا سرد سلام کلام غم خادی عزیز ولی ہر چا سر کاغارن گئی وی غب اخفل قبر کسم لیے تب اخفل قبر کسم دیتا وی اصلاح وی خواد او صحابو تا ولی نسبت کا زکا وی دی خوبص چی پیغمبر سر مرگری شوی دینو آغا پی جنی انور سوکن پی جنی نہ مورو پلار پی جنی نہ خپل مشران پی جنی نہ خپل پلوان پی جنی دا وی سمر جہل دے او سم دنیا پر رسوئی خا روی تاسو سے زان لکار کا تلے دے دو وچی دشمنے وی جوڑی کری دی داوی پخا خدا سکار نو رور والی واو عزیز والی واو پارس کی برکت واو خلق بیو بل کرت لرات لو پیو تنور باندے بٹول روڑے پخولے دیو کوئی نہ بیو بیستے اگا برکتو نہ ختم شو دا برکت تا ہے کہ دا گرو جاری دا دا اسلام نہ نہیں خبر کرنا تھا ولیکن لا شعورون دی کی شعور ذکر نشترے چی فساد او اسلام پی جنی الکو دا دنیا کے جی دمرا فساد نکی خدا دیو جی نکی جی تازادی جوڑا کری دا آزادی دی جوڑا کری دا پابندی نشتا نو دا پدین پوئی گے شعور دا دویم دعوت امر بالمعروف کل چوئی لشدیتا پا نصیت کے چیمان راوڑے ندیب و غصہ شو نور سنگ ایمان رو منگا ندیوی لچا مننا باللہ بالیوم الاخر نور سنگ ایمان رو اللہ و توینانا دغ ایمان نا کما من الناسو سنگ چی ایمان راوڑے دے نور خلقو دے نور مومنانو الناس کے الف لام احدی دی صحابہ کرام کے اللہ دا سی ایمان راوڑے نپا دیر دیر غصہ شی قالو آئی دی انؤمنو آیا منگ ایمان راوڑے کما من الصفا سنگ چی ایمان راوڑے دی بی وقف خلقو اور صحابہ تے بی وقف ہوئے دا دنیا پرست کار دے کنا ولی وتوی زگاری دیر سخت پابند دے خپل ایمان تو دی ایمان کو جبان دے خپل مورا و پلارم پریخو چی اغا پا کفر کیو اغا وقت سو پلوان ورس چاہتا ہے بس خیر آباد ویلیو لکہ ابراہیم علیہ السلام چی ویلیو چی ہر سو میے قدر باوم کو عزت باوم کو خوب دی مسئلہ کی مرگری نوی استاس دشمنی خود دیتوی کنا البغض فی اللہ والحب فی اللہ من الایمان نا خود ایمان خبری نہیں کنا چی محبت بم چا سر ساتی دا اللہ دا رضا دا پارا بغض بم ساتی دا اللہ دا رضا دا پارا دا دوارا با ایمانی دا کل کل دا سی کہ یو عمل غلطی فا کل کل سواب گردی دیر دیر مثال نو دیکھا بغض ناکار شیرے ہونا چی یو بندہ سر دا دیو جی نکے چی دے مشرک دے دے دا خود دشمن دے سواب دے لے ادی وی گور دا بھی وقف خلق دے پل ولے روان نکلے عزیز ولے خراب اکڑے کورنے خراب اکڑے دا سی بھی وقف دی الا انہم خبردار دا منافقان چی دی ام الصفاو دی پا خپل اقم اقل دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپوئی گی چی صفحا سوک دی اور عقلا سوک دی دا فرق لکوٹی باریک دے خواہ دا فرق ارسوک نشی کولے نظر کہ دلتا کہ علم ذکر کو لا یعلمون خواہ چتا جدائی کہے دا منافق او دا مخلص نو دا دیر اگران دا پورا علم غواری او اگا مخ کی خبری چیوی اگا بالکل کاروی اگا کی ضرورت نو دا محنت تو لا شعرون یہ وچ باغی خو خرم پوئی گی حدی پی نپوئی گی او دلتا کہ لا یعلمون ذکر چی دا تمیز لکوٹی گران دعوت کارو نکو دوالا قسم خواہ عمل نکی اثر نکی منافق باندې. اس داغ آیت تفصیل کی چمخ کی ویلو چکا یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر چدا دی دعوت ایمان کی دا کم وقت کی کئی اور چدا بیا رست و تصفہاوی فدیق و نشو عجیب کار دے التمخ کی خوئی چی اگی سر اڈی رخ خبر کی چا آمنا باللہ وبالیوم الآخر اور رست یوی چی دی صحابہ کرام و تصفہاوی نو آئے دعوت مخامخ ہوئی اللہ وینا مخامخ بہت ہوئی چیز شکر دا جامع نماز دا خودی چی جدا شن ہوئی تھا پیدا لقل الذین آمنوا کل چی دی یو دیشی مومنان سر قالو آمنا دا دغا وقت ہوئی تھا چی منگا ایمان راوڑے دے اگا نوری پی قیاس کچی پا سبان دے باللہ بالیوم الاخر آمخ کی تیر شکن تھا قرآن اکتفا کی بیا چی او دل خبر تیر شکن ستا با یاد ای گوری تھا منگ ایمان راوڑی دیگی ویدا خلاو او کل چی یوازی شی مومنان ورسر نی دامان صرف غفل مشران او کبارا او رؤسائی کل چی یوازی شی الہ شیاطین و غفل مشران و سر گورا غیت شیطانانوی دل تمرات کنا جنی ندی شیطان اطلاق امام راغب ہوئی کل متمردن کل متمرد من انس او جن او حیوان هو شیطان ہر سرکش چیوی کغد بندیانو کے سرکش شنو شیطان دی کہ پیریانو کے سرکش شنو شیطان دی یہ صورت کی وراشی کنا 275 کے غالباً چی پیریان پچارا شنو اغا سو کی اغا سرکش شیطانانی کنا د سود په مسله کې راغلی الذي يتخبطه الشيطان من المس دی به قیامت کې داسې پاسي لکه نن چې په یو سړي پیریان راشي څوک کم پیریان هغه سرکشه نه دي شیاطین یې ورته وي هغې ته هم وایي کنه دغسې حدیث کې راغلی وو چې اوښ ته یې نسبت کړی وو چې دی شیطان دی تور سپي ته یې نسبت کړی وو چې دی شیطان دی منګک ته یې نسبت کړی وو چې دی شیطان دی ذکر حدیث کی ویلو چی دی سیزونو قتل پا حر دے کی جائز دے پا حرم کیوم او پا غیر دا حرم کیوم خوا تپسو چیل او کارغو او مار لڑم او کلب عقور چیچون کس پے دی قتل پا حل او حرم کی جائز دے فسادی کی فساد کی گنا خوا شیاطینیم اگر دلتا مشران تے شیاطینوی ذکر رست جاسوس تم شیطان ویلی سورہ آل عمران کی طالبان یو سل او پچہتر 175 چرا سڑے راغلی تو مکی معظمین او مدینہ کی خبر گڑا کڑ چی مشرکان راغلی دی کو بدر کے زانے تیار کڑ دے او تاسو سره جنگ نہ مکا وے گور نہ دے کی ویلو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه دا ہو انسان نو شکل دے انسان شیطان راغل و خلق یارول ندی تیر کا شیاطین دل تمرات تین علماء سوء دی کل چی دی یواز چی اقفل و شیطانان و مشران و سرا قالو نورتوی انا معاکم مو خستاس تقی تاسو مرگری ناغی و توی ویدہ آغل تا چی ناس وید مومنان و سران سنگ دا مو مرگری ہے تاسو وہ سال تا حضرت عمر سے سرنو ہے ناس تو اگر سرم خبر کولے بل سرنو ہے ناس تو ناغیوی ننا انما نحن مستازیون دا خو منگا غی سر گف شپ لگاو دا خو منگا ٹوکی کو غی خوش آلو چی منگا مومنانی و منگا ایمان راوڑے زان سر جیب کی انما نحن مستازیون دا خو منگا غی سر ٹوکی کو اللہ یستازیو بهم اللہ و صداور کی دو ٹوک دیل را دیتا جزا من جنس العمل ہوئی او دیتا مشاکلت ہوئی پا قرآن کے دیر لوئے باب دے اگر سر دیر آیاتون حل کی گی ولی دکا مطلب دا چی اللہ ٹوکی کئی دی سرا اللہ ٹوکی نکی نوی استازی او سمانا دیکھو دا مستازی اون دا مشاکلت تو جن راوڑی چی اگر غفل عمل تا ٹوکی ہوئی اللہ و توی چی دا دک ٹوک پو جب ہم جہنم تبوزم زکی استازی او وی خواه دیتا مشاکلت وی. ویمدهم فی طغیانهم یعمهون دے مانا اکڑا خواه دے او قسم دے استازی او مانا دا چل اللہ سنگ دی پورو ٹوکی کئی داستی پا دنیا کی چی گو رہا خو منافقان دی او اللہ تا خو معلوم دی چی دی خو بدا جہنم پا غلان دی طبقہ کی کنا فی درک الاسفل من النار بی کنا اگو رہا سوئی وطا چی ایمان راوڑے مند نکوئے بانگی ویلے دے جہاد لنزے نبی علیہ السلام تبوک تروان دی او مال لخرچ کوئے دا اللہ پلار کے منافقان دی نو دا دیو ملو خشی وی دا خمونگا مسلمانانی نو ذکر آتا اللہ وی چیو علی منز کوئے علی جہاد کوئے علی انفاق فی سبیل اللہ کوئے دا دیو ملو خشی خواہ چو گورا اللہ وی ذکر چی اغمونگ تا مسلمانان وی کنا وی پتا با دیو لگی دا خو یستازی او دے اللہ وی یستازی او بہم دے دا خو تا اللہ نپو کئی دا دی خو دنیا کے دیر مثال نو دی خواہ کہ اس نے چاہتا پتو عام کی سوا چی کنا نو تنوی چی خورا کنا بولی کدا لگی چی نور دل راوڑا بولی مال گفا کی کما رکھ علی کہا غفظا نکوئی گیا دیوی چی کنا زمین دیر عزت کو دی دیر قدردان خلق دکنا دادا اللہ رب العزت مفسرین دا مثال بیانے چی دنیا کی استحضاد اللہ طرف ندق دخا چی دی نکو کئی او امر و تقی دمانزو او د جهاد او د انفاق او د زکات او د ندیم وی چیر مون مسلمانان قیامت کے استهزاء داد چوی د جمعه پرد بعد جہنم دروازی لری شندی برامن چگنی چوٹی دا نو ملا ایک بار پسیشی او واپس بیز غلی جہنم تا دا ٹول پاگی کی راضی ہو پا دی بانی صرف سوال داو چلا بولو سزا ورکی خل کلب ورکی دنیا کی خواہی ڈیر خو خوشحال دی صحت مند دی مال دولت ڈیر دے عمر ڈیر زیاد سے حلق پورے خان دیا لکوئی نہ پتا باندھ سے چلو شتخ و زمانہ کشرے او چشمے دے چولی داؤ زخوئی وہ سخبار گورما او اخلی کی غافنم نشت داؤ یہ خوراک کوا کنا دی پدی باندھ خلق باندھ فخر کی خا اللہ ویدا ویمدهم فی طغیانهم یعمهون اللہ دی لعمرم دیر ورکی نمالم دولت ولم دیر ورکی صحتم ول ورکی ویمدهم دا محلت تکر فی طغیانهم سردخ پلی سرکشینا ریو توبنو باسی یعمهون دی بحیرانو پریشان شی پاخر کے ریخ پل عمل با دی دنیا کی پریشان شی کہ سو مکڑو تو بھی تو سم نشی دیکھیے دو مطلب ہے یا مہون فی طغیانہم سر لگی خاص کر فی طغیانہم یا مہون دیو پر پل سر کشے کہ حیران و پریشان شی ادویم مانا دار چلی یمدہم سر شی اللہ مہلت ورکی او فریق دی دی لرا پر پل سر کشے کی یا مہون زان دا جملہ دا حال دا پدا سے حال کی چلی بحیران و پریشانی اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا دا غا خلق دے چی ویغست و گمرہی پا بدل دا ہدایت کی بیئے اکڑا سودے اکڑا تجارت اکڑا ہوڑیر غلط تجارت اکڑا سنگا ضلالت یا واغست و ہدایت یا ورکو دی نور خلق تا قمقل وی وی قمقل خطی دا سدی اکڑو دا غیو سڑی اکن وی تا وی دا دا چت واخلا و دا تارو ما لراکا اگوی پلکار کوا چر تا چت و چت تارو تیغا کارو کوا دا خروال اسما لراکا وی منافقان دا سکارو کالا وی گمرہی واغستا و ہدایت پری خود دی سر ہدایت کم زیو اگا فطری ہدایت چل پیغمبر ہوئی ہر بندہ پا فطرت پیدا کی گی ندیم پا فطرت پیدا شیو نرستی اگا خپل فطرت توحید ختم اگم رہی واغف یا د ہدایت نمرات دغه خلی خبر او چې آمنا بالله وبالیوم الاخر چې په دې باندې سمره کار وکړو د دې سمره قیمتو لیکن دیغه دغه مطلب ختم کو او دنیا پرستی او گمراہی او کفر او شرک او ہمارا بے حد تجارت ہم کامیاب نشو تجارت دی وما کانو محتدین تد غیب خبر اولی خلق تمو چیزا توبا بوبا سی چر تب خام خواہ ہدایت عمومی اللہ وی دی بچر ہدایت نمو ختم اکنسا یہ دو مثال بیانی دو وضاحت دا پارا دارم بھی مثال کے دو قول دا علماء یو دار چدا دا کافر سر لگی ان الذین کفروا ادا دوین دا منافقان سر لگی لف نشر مرتب پر شکل بان سنگ دا کافر مثال دے اللہ ہوئی دا پیغمبر پاک کے مکہ معظمہ کے پیدا شو او بیا دا نبوت اس اعلانو کو نو تور تیارا و دا شرک مکہ معظمہ بانو او پیغمبر پکے د ایمان او د توحید رنا بلکڑا او خلق تیوی چی خلق رنا واخلے گوری رنا واخلے مفت رنا دا گوری بل در پس نرازی واخلے بیا بارمان کوئے اگی بینا زمونگ دی تاجت نشتا دی اگی مونگ سر اخپل رنا شتے اگی سر اس رنا تارا زمانہ کی باطل پرس ہوئی خواہ حزن تندے سور کی ویدا اگر نور دے کنا کہ تعریف ہوں بھی سیما ہوں او سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود لکھو ہے دے سجود اثر ویلے دا خود ٹکری اثر دے تا تا جب ہم مخبان نکڑے دے اخو من اثر السجود یہ ویلے چیغی کی بدا عاجزے نخی نشانی یہ نداز وردیزان تم نسبت کی وی زمان پر بدن کی نور دے زما پدی زی کی نور دے ازما پدی کور کی نور دے دا ہم شرکان وچ دم دے رانا تاجت نشتا نو بس پیغمبر تے نلال دے ہجرت خبر آوا دی پتیار کی پاتش او یا دنیا نہ رخصت شو نو دی پتیار کی پاتش ہری سر پدی طریقہ لگی خا مسلوہم مسل امراد حال دے حال حال دے کافرانو دے پیغمبر سرا پا مکہ معظمہ کی دا سی دے کمثل اللذی استوقد نارا لکا حال دا گا سڑی چی بلی کور فلما اضواءت کل چی دے غور رنا اکڑا ما حولہو چاپیر دے سڑینا رنا اکڑا پیدا ورسی دے خلق خوشحالش ذهب الله بنورهم نلا واغستا رنا د دینا بویت لا رنا د دینا پتر کام دی پر خود فی ظلمات لا یبصرون اغڑیرو تیرو کی چیز نوینی دنار نہ سمت لب دے ور نار پڑیرو مانو ب مستعملی گی خا یو ہو داور د چمنگے بلو دزان داور دے یو داور دے چی اللہ وی چی کمثل اللذی استوقد نارا اغزان داور دے اللہ تا علم دے چی دا سنگا اور چی بلی کر رنائی اوکلا او دیتے ہوئی چی رنائی واقل دیوانو ذہب اللہ بی نورہم دا سے اوکلا اللہ اغا نور دے دین ختم کر گورا مخ کی خو نور نو ویلے ناری ویلے اوکلا کیا غور بل کو ملا دا سے انوی کیا غور میں تینا لڑے کو نا اگا نور میں تینا لڑے کو ذکا پا غور کے دو خبری دی یو دا کمال صفت تے او یو دا فساد تے کمال پا کی رنا دا ورے بیرتا با تینا کینی ہاں رنا با ایتا فیدہ در کی او کور نزدیشو نو سوزی با دیکن دا با کی نقصان ملا تینا اگا فیدہ لڑے کلا نقصان و تفریح ہو دو اگر نور تے نہ لری کو دس دکھو نہ وچ اور تے نہ لری کو اور تے نہ لری کئی اگو بار سرئی بنورہم رنے تے نہ لری کا بالکل او پری ہو دو پڑیرو تیرو کے چیس نوینی رنا یووا اچی اغا لرشو نو دیر تیاری را لے او کنا چی قرآن لرشی نو بیا دملکو تیاری راشی ظلمت نی ظلمات کی دنیا کی سمن کان دی داوری دو دا حقنا بکمن چالا گان دی دا وینا دا حقنا اومینو لاند دی دا طولی جمعی سی غیری خوا اسوام یو توی او سمن یا جمع دا اب کم یو توی بکمن یا جمع دا اعما یو توی عمیون یا جمع دا طولو کا نفع اللہ ہوئی دا سپاتی شنا سرا دینا چی گوری کاننو پڑاندنو چالاگاننو ہر سے یوری دا ہر سے یوی لی دو اللہ و تولی ہوئی دا سی دا تشبید خوڑی را بلیغ تشبید اگا اداتی اپکی بلکل رکڑی دی خواہ اصل کلام داو چی ہم کا سم من دی پشاند کنو دی پشاند لندو دی پشاند چاڑا گانو دی پچھے کلا قرآن مبالغا کئی نو آغار سے لڑی کی چی سم من بک من عمین میں بی خیران دی دیو کان دیو زکا اللہ کو گناہ دی دی پارا ور کری دی چی دما کلام پیو آوری دی وانو ری دی اللہ وی زخوا تا روغ نو ایما تاسو کو توائے نو آیا وطا دا چیئے روڑے پتما بے اینو اللہ وی زخوا تا چارا گانو ایما کتا تو تا پو صحابو لغاو اینو آئے اللہ وی زخوا تا راندو ایما ولی چما والا دا قیمتی آزا ور کریو دا صدا پارا نو آگا کاری پو نکو چوی نکو نو بس کانا اولاندو چارا گانو قوم لا ارجعون دی بیانو واپس کی گی ایمان تان. دو مثال دو منافقانو ذکر کرتے نبی علیہ السلام چی مدینے ترارے منافقان دغل تکیو گورے مکہ معظمہ کے نو صرف مشرکان چی نبی علیہ السلام مکہ بیان کو قرآن بنازلی دا آغاو بیانو طول بنازتو مسلمانان بو منافقان بو مو کو پرخ پکڑی رو منافقانو باندے بدا قرآن دیر بد لگی دو خاص آیاتونه چې هغې کې به د مانځو د زکات د روجې د جهاد د دې ذکر و دی به ډېر تنګ و د دې نه او دا یره به ورسره هم وه چې څه نه چې اثر را باندې وکیو دې ته هم مخه شي چې کلمه وایو ایمان خو یې زموږ د پاره موت دی دومره به یرېده د ایمان نه او د قرآن نه ہاں چکل او پکی دو غنیمتونو ذکر راغے نو بیا بڑیر خوشحال شو دو جنتونو ذکر براغے بیا بڑیر خوشحال شو اللہ وی دی خدا سے مثال لے لکا تیار کی چی خلق را گر شوی او باران شروع شی سخت او پاگی کی تیاروں وی او تکلیف پاگی کی دبر دا آسمان تندروں وی بل تکلیف ہاں کل کل پکے رناؤشی نو دی خوشحالشی نو مخ کے لارشی کا نا اچھی بیا تیارشی نو ادری گی دی خودی دین سر ادا چل کئی سب کے ظلمات منی سب کے راز او تندر منی او سب کے تو خوشحال خبری گنی تو منافقان دین سر ادا تعلق دے او کسویب من السمائی یا قرآن پشان دا باران دے دا آسمان نا قرآنم دا آسمان نا بارانم دا آسمان نا ورا سویب کم باران تا ہوئی چدا کگی وگی شبی نہیں دی تا سویب ہوئی اسے باران تا خمتور ہوئی خدا خاص بارانو چی اگر دیر درون باران دیاری نہیں فیہ ظلماتن پاگی کے تیاری ہم دیری ولی دو وریا دی تیاری دو باران تیار پاکی جدائی اکل دا سشپومی نو ورادن پاگی کی تندری و برقن و پاگی کی بجلیوں میں رنائی دا اسمان دا دری والا پاگی کی دا دری والا پا دی منافقان و باندیوں پا قرآن کشتا دے ظلمات اگا عملو ندی او راد دا دید پار دا ایمان دے چاس نچی ایمان راولو کنی او بشرمی گو دا بیوی کنا وی داخو بدنام خلق دے دی سر دور کے ناستل ندی پکار منگ بو سر بدنام شو دا ہر زمانہ کی بوئی تھا انا تطویرنا بکم صاحب یاسین هغه پیغمبران ته خلق وی په مونږ د اذان سره سپیر کړو. تاسو خاصی دغه سی سپیر یې مونږ ځان سره سپیر کړو ښه دې ظالمان به وي ګوره دې سره مکې نه بیا به تا ته خلق پنجپیرې وي توبه دومره یېرېدله که موت چې وبر کړو. یجعلون اصابعهم فی آذانهم گرزی گوتی خپلی پخپلو غوگونو کی من الصواعق دوجی دتاندرنا آغا تیارو کی چرا گرشوی ناغی لنور سو چل نورزی دگلز نیریگی نوی غوگونو کی گوتی ورکی حالکا پا دیبا تا بچی دتاندرنا دا خدا سو حیلہ دا چی سکار نکی نو دا ردی حیلی خواب حضر الموت و دیاری دمرگنا. سو مطلب دا قرآن دا آیاتونا پی داسی لگی لکا تندر نکل بے غوگنو کی گوتی ورکولی چی چی نیورو لا تسمعو لی هذا القرآن ماورے ماورے والغو فی شور جوڑ کے چی دا آواز ناور. او حضر الموت سو مطلب دا ایمان ندوم را یری دو چی گوری او دا دی پیغمبر مرگرے نشی گوری تو خو سر خواہ خواہ تکیے گی خو مرگ و تحکارے دی ایمان راولن دمرا تیارے دنو ننم دا حال لکا چرتا پہ یو خاندان کی یو سڑے موحد چی کنا دی بیا یو بل علکوی دو خبر شوئے ما چی دو لانی غزی بلی لاری تاوڑے دل دی توبہ توبہ توبہ دا ولی تاسوی دمرا دو دا غنکو مرگ و تحکاری نو بس وہ یہ داس پمنگ پملو حساب کو موحد شنا دی پملو حساب کی ویدار زمنگ خاندان نہ دے دے زمنگ بل پلاوڑے دل دے دکا سے غریب ہم پیغمبر مر کر تیادان دا پار موت گانو اللہ ہی پدی ہلو نش خلاص دے اللہ محیتم بالکافرین اللہ احاطہ کرنے دا پکا فرانو باندے سنگ احاطہ اگر بن اسرائیل کی چویلیو چی مونگتا تندی ویلی ویس قلنا لکا ان ربک احاتو بن ناس اے پیغمبرہ تولی خفے مونگ خطا تا یو ذلوی لی دی چی دا خلق دما پا قبضہ کی دے دی مارانی ولی دی پا خپل قدرت کی و پا خپل غضب کی تولی خفے ان ربک احاتو بن ناس دا خواستی اوڑی راوڑی محیط اندام آیت دا متشابہاتو نے دا اللہ احاتا جدا دا دا مخلوق احاتا جدا دا یا تن امرات پہ جہنم کی راگی رول دی یکاد البرق یخطف ابصارهم اللہ رب العزت وی دی خدوم رض دین نیریگی چی غوگونو کی گوتی ورکی ہو وی دا مرگ دی دمون دا پارا اللہ رب العزت وی دا دین ابن اخلاسی کی کم دے چی دی منافقانو دا اسلام دا شان اولی دو یو دا مطلب چی وقت پوخ با ترقی و وقت پوخ با فتح کی دی یو ملک فتح شو بل ملک فتح شو کنا دیو بیا چی پیغمبر و مومنان دو دیدو نو کتا بے کاتو برای نشو کتے دمرا دا اسلام دا شان پدی غالب شو چی کتا بے کاتل اللہ ویدا سی مثال ہے لکا اسمان کی چی فلق شی او خلق زر کتا او گوری چی ستر گرانو نو تختی نظر رانو یو دامت دیم دادا چی دا قرآن دا دلائل چی و بیانی دکنا دا بدا سی دا دیو دمرا روبو چلاوی دا دین آغار سا ختم کی آنا ضرون آغار عرصو تینا ختم کی دا برق دا مانا برق یا عبارت دا اسلام دا شان ندے او یا عبارت دا قرآن دا دلیلون ندے قریب دا دا بریخنا دا اسمان نزدی دا دا بریخنا دا اسمان یختف و ابسارم چو تختی دا نظرون دا دینا دی کتے نشی دا مطلب دے گوارے خواہ دا پخوا دا مفاجاتی مرگ نو کنا تو این منافقان با طول مفاجاتن ملو کنا حتا ٹیک با پر آگلے خواہ یکا دلبرق یختف و ابسارا دا مطلب چی بالکل دا دی غار سا ختم شنا دا دی غز مشری و سرداری و ابیا خاص کر آگا عبداللہ ابن عبینو آگو پا گڑیر خراب شو نزدی دا دا بجلی دا اسمان دم رتیزا دا یختف ابصارهم چو تختی نظرون دی کلما اضاء لهم مشوا فیه دی دا اسلام سر دا سی کار دے کاروبار دے چکلا اللہ رناو کی دیتا نروان شپاگے کی فیضا ظلم علیہم کلچے تیار کی پدی باندے قامو دی دقا سولار پاتش اگر خلق چراگیر و پتیار کی داغی حال داخل ہے چھتا برے نوات اللہ بیٹری ہوئی کنا ندی رانا کی روانش پشانش لارو موی کنا او چکل پڑک تیارشی کنا بیا پزے ہو دری دلتے سا مطلب دے دلتے دا مطلب دے چھتا منافقان کل دا اسلام دا خواگوی نی کنا دا غنیمتونا او دا رشتے نو خوشحالی چر اسلام وی ډیر خدین دیکھا گور مزیدی پکی او چی کلوتا دا جہاد ہوئے کلوتا دا انفاق پی سبیل اللہ ہوئے چی مال راو باسا خرچ تا ضرورت تے توبہ توبہ نو قامو دا پدی پخانو بیدتیانو باندی دیر خفت کی گی زکا چی دی با خبر شو چلے کبھی سوک مر دے دنا وگے خان مر دے کنا دی بڑی خوشحال ہو دیر بہ خوشحال ہو اوزان بے دا وقت سنبھال کو جامی میں بدل اکڑے اوزان بے اسری کو کنا بولی وی جنازی لز خوشحال ہو او چی کلب دا سی مڑے ہو شو چی کوئی دبا جس پکشتے نا اگر کرایا قدرے پکی ام نشتا دے یا بنتل جنازے وی جنازہ فرض کی فائدہ ہوئی چیز مجلس نے او تن لڑش نوم دو نور و غار اخلاص اشوا لاللہ وی بور کلما اضاء لهم مشوا فی چرنا پکی ندی روانی فیض اسلم علیم او چی زوری پدی باندے تکلیف راشی نو قام دا حال دینا دا ہر منافق دا حال دینا لید دین کارنکی چی دے پکی سمومی گوری خواہ چی چپلا اچھا چاہے چپل اب کے نہیں کرنا نبی عظیم کار نکی ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم اللہ رب العزت ہوئی چیز دا سی کولشم چیزی دنیا کی رسواکم دا سرگی تنو باسم دا غبون تنو آخلم یا بور پوری خلق خان دینا چی کارٹون را رہے اللہ وی دا سی کولشم کچرے دا اللہ ارادہ وے شاہ امانہ ارادہ اغسطی باو دا دین اگو گناہ دا دین استرگی نچا باوی چدا کی دیشی نا ملازمہ دا دی دلیل سا دے چکچرے دا اللہ ارادہ وشو ندا سی باو کی آوائے کولشی ان اللہ علا کولشی ان قدیر دا دلیل دا ملازمی رکھا نخا ذکا چا اللہ پہر سبان دے قادر دے نو پدی کل شے ان کے دام داخل لی چی دین دا غو گناہ استرگی واخلی کنا دا پکی نہیں داخل لی دام پکی داخل لی اللہ وی پدی باندیم قادریم لیکن رسوا کو مینا بس دنیا کے رسوائی دی امت کے خوال اللہ دا عذابونا نو راو لی کنا دا روم بے باب فردی شلو آیاتونو کے ہو او دی کے دریو جماعاتونو ذکرو دا غی احوال او دا غی احکام یہ بیان کرے واخر الدعوان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سورۃ البقرہ پاول عیسا کے چدا سکم سلو یا سن کے وا حس توحید نی کی ویادری بابو اول باب شلو یا سن کے اچارے کے فرق ثلاثہ و بیان رمخ کے ذکر ادویم باب شروع کی گئی شلم یوشتم آیاتنا سلو اختم پورے او پدی باب کشپک خبری دی توحید اور رسالت صداقت قرآن سلورم تخویف و بشارت پنزم جواب دے و شبہی دا قرآن پر صداقت باندھے اوش پگم سلور نعمتوں نے ذکر کی پارے کے نشپک خبر دی باپ کی کئی دویم باپ کی آخری شپگم و خبر کی سلور نعمتوں نے بیانی اٹولی و امر جوڑی کی چل آئی دما سلور نعمتوں یاد کے تاسو نوے ما پیدا کرے ہر شے میں تاسو فائدے سے پار دنیا کے پیدا کرے آدم علیہ السلام میں خلیفہ و گرداؤں او وقت میں معافی اکڑا توبہ میں داغ قبول اکڑا نئے انعامات اصل کے پتاس باندھے ہوئے انعامات تھی لگتا سداغ اولاد یہ ہے نشپگم کے بدا سلور نعمتوں نے بیانی اول خبر چی توحید دے لفظ دا عبادت سرے ذکر کی او کم عبادت چی پسورت الفاتحہ کی ایاک نعبدو سرا ذکر شیو دادا غی تفصیل نزکے لفظ دا عبادت اول راؤ ویلو چی غی کیسل تخصیص دے چی ایاک نعبدو ناغی تخصیص مطلب بدل توازح کی فلا تجعلوا للہ اندادا وسامرا کی کلج توحید او دلائل ذکر کی وسامرا کی با ناغی تخصیص مطلب رو باسی چی فلا تجعلوا للہ اندادا لابینہی دا سورة الفاتحہ وضاحت شوروشو چی الحمدللہ یویلی رب العالمین رق سید اللہ خالقیت بیا اور پسید آغا تربیت بیانی چی تربیت اللہ سنگا کئی دا مخلوق لاغی وضاحت دی دے کی کئی کنا چی تربیت پار سمرا اسباب دی آغا ٹولی ہے تاسولا درکڑی دی سورہ بقرہ پاول کی ویلو ھدًى للمتقین لازم شان کتاب دے ممتاز دے پدے باندھے چی دے ہدایت تے متقیان داغی رہنمائی کی داغی اصلاح کی خلق حیران چی دا بسنگ اصلاح کی کیفا یہدی دے بسنگ اصلاح کی نو یا ایوہ الناس سر خطاب کا عام چی دا ٹولی دنیا اصلاح کی الناس کی ٹول قومون داخل لی اگا وقت دنیا کی چسو ہو کو اس دی کاغا یہودیانو کی عیسائیانو کاغا مجوسو کو سوابئینو کاغا دغا سے نور دنیا کے مشرکانو سمر فرق کی ہو ٹول پیا یو الناس کی داخل لی تردی پورے مفسرین ہوئی کہ موجودین وی او کہ معدومین وی ولی خطاب چی کہدن آغا وقت کی منگا خونو منگا پا الناس کی نیو راغلی یا ایو الناس عبدون راغلی او پا کیفو چکم موجودون آغا حقیقتا راغلو او چکم نو موجود ناغی پا کی تمثیلا او تشبیحا راغلو اگر وقت کی موجود ہے تو ہوئے کما کما زما کیوں کہ نور چاپی رہو چے خلق ہوتا سکھو موجود یہ تاستا ہم اوستا سو پشان سے نور خلق مشتا دے خواہ لعنہ موجود شوئے تاستا پشان دی کنا درہ سے اس ہموں گے یونو چی رستو بکم خلق پیدا کی گیا ہونشتا او بیا ہم یا ایوہ الناسو کی داخل لی کنا کنشتہ دے خو لیکن چمونگ ایو نمونگ داغی کافی ہو کنا یا غبض مونگ کافی ہو دیو بل سرم مشابات شتے کنا. نمونتا خطاب داغی خلق توم خطاب دے چھ دنن نسل کالا دو سو کالا رستو پیدا کی گی قیامت اپنے طولو تدا خطاب شامل ہو چھ پیدا کی گی نو بس دا آیات والا ورزی دے چانا واپس کی گی نا چھ سوک دنیا کی پیدا کی گی و بالغ کی گی. نو یا یوحناس خطاب والا ورزی چھ دان پوکا دان خبر کا اے خلقو دا تمامی دنیا پہاری او قوم سرا چی دنیا کے مشہوری ہے او پہاری او نم سرا بندگیو کے عبادتو کے دخپل رب رد شرف العبادت دی طویلش در توحید یو قسم دی یو نو آدھا عبادتو کے دخپل رب گورا چیو عبدو یہ وینو ایاک نعبدو پکرار چی ربکم یوین رب العالمین تاسو پی جندلی چی ستاسو تربیت کی اگر رب تے کنا چی پس دا پیدائش نے ستاسو تربیت شروع کرنے دی دعوی باندی قرآن دیزے کی پینزو دلیلو نا ذکر کی دا ٹول پا توحید کی صحابی گیا و خبر من چی وی رنبے خبر توحید دے دلیل نو سرشتہ کنا دا پینزو الذی خلقکم یو والذین من قبلکم دوا الذی جعل لکم الارض فراشا درم والسماء بناء سلورم وانزل من السماء ماء طهورا دا پینزم دلیل دے فلا تجعلوا سر سمارا دا توحید خبر اول منگا ویلیو دلیل عقلی چی کنا تا تفصیل منگ نو کرے خو دلیل عقلی دو قسمی کل انفسی دلیل وی چی اللہ دا بندہ پا نفس کی دتا دلیل نخی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم او کلے و تا پا کائناتو کی خی اگی تا آفاقی دلیل وی انفسی پخپل نفس کے وافاقی چاپیرا زمک آسمان رنبی با دلیل انفسی بیان کی چی بندگیو کے داغ رب اللذی خلقکم تاسوی پیدا کری ایزان تاو گور ایزان کے سوچ و فکر رکے سنگے پیدا کری تو پخپل زان باندے علم راوستے شی والذین من قبلکم اغا حلقیم پیدا کرو چستاسو نمخ کیو ہر یو کی ردی پہ یو باطل زعم باندے لازم خلق دنیا کی ترشیو چاہی خدای نمان نسبت پہ پلار تکاو چدا اولاد چی پیدا کی اندہ پلار یا پیدا کی کنا اغا تے نسبت دا خلق کرو ملاوی نہ تاسو میں پیدا کری او تاسو پلارانو ما پیدا کریو یا غدیر مخ کی مشران قومون یادی داغ آدم علیہ السلام نے چرا واخلے لعلکم تتقون دا دید پارا لعلمانا دا دید پارا تتقون چتاسو بچ دا عذابنا یو دا مانا اللہ رب العزت وی دی توحید کی سے فائدہ دا دی کی دا فائدہ دا چتب دا عذاب نہ بچ شی بل سنشی بچ کے دے صرف توحید باندے لعلکم تتقون لعلکم مانا دے کی سر دے لغت یو مشہور کتاب لسان العرب حقی کی ویلی چتب مانا دے کی دید پارا چتا سو بچے دا عذاب نا زیم مانا اغد متقین مانا رکھا ودل المتقین لعلکم تتقون چی متقیان جوڑ شے سو مطلب چ چ موحد وی نارا متقی وی بغیر توحید نہ متقی نہیں جوڑے دے دا جہل کو دنیا کی جگ چرتا مشرک بو نذیب وی اردا ڈیر متقی انسان دے نہ ڈیر پرہیزگار اسان دے اللہ رب العزت کوئی نہ متقی پا توحید سر جوڑی گی اگر توحید نہ خبر نہ دے تاسو تو متقی وائے گرد دو دلیلوں کی ہو رست دریو دلیلوں کی امین کے فاصلہ ہو پڑا کرنا فلا لکم تتقون سرولی یو دیو جن چمخ کی دلیلوں انفسی دی کرنا خلقکم والذین من قبلکم اور اس تو دلیلوں آفاقی دی کرنا رزم کے آسمان و دیس زن ذکر دے لگے امین کے ذکا فاصلہ راوڑا او بلدار چی دا مخ کی دا اعبدو سر وسد ربکم تربیت اللہ سنگ کی دا ربکم تفصیل شورو شفا چی تربیت تبار سمر اسباب دی اگر اللہ تفصیل پیدا کری نو اگر سلور دی اسمان زمکا باران سمرات زمک آسمان اوبو او چیز دی زمک نصراوزی اب حدا و بے انتہا دی سلور و سر دہر شی تربیت کی گئی واضح دے انسان نا دا تربیت سلور اسباب او مواد دی الذی جعل لکم الارض فراشا حق ذات تے چگرزو لے استاو دا پار زمکا پشاند فرش جعل جعل دید پاروی چور دا ہمیشہ ندی دا باقی ندی باقی ہو جنت و جہنم دے آخرت باقی دے دنیا کو ٹولا فانی دا جعل راوڑو چکمشی دا پار بقا نہیں دوام نہیں ارے تو جعلی شی ہوئی کنا چدا کو فنا کی گی ختمی گی رسم کے پیدا کرے دا ہو فنا کی گی با فراشن دا مطلب نہیں چدا زمک عین فرش دے فرش ہونا دے فرش ہوں گا پی جنو نہ پشان دا فرش اکلام تشبیہن کرے دے پشان دا فرش سمانا یعنی دا سدا چستا ٹول ضروریات پدی باندھ کی گی دا دنیا ٹول تبھی گرز را گرزیوں تبھی کینے ہوں تبھی سمجھے ہوں تبھی خپل کاروبار ہوں کے نہ دورا نرم دا نہ کدو بو پشانتے کدو نہ نرم ہے نہ بیا منگا سبق نہ سنگ رات لیشو اڈو بھی دبنو انا دمرا سخت دا کہ بندہ پہ سکار نشی کولے بندہ پہ آرام نشی کولے دا مانا ہوگا پشان دا فراش تلائے تویلش فرش او فراش تلائی جو رکڑی دا دے زاریات کی امیلی ہو تسلویخ کے والارغدا فرشناها فنعم الماہدون التمانا سوا فرشناها اغم دا فرش لفظو دام دے وضاحت و نشو وضاحت بیا صورت رات کے دریم آیات کیو وہو اللذی مد الارض دا مانا زمکے خورا ورا کڑی دا سو کے حد نشی معلوم ہونے خورا ورا کڑی دا سورہ حجر کی امیلی ان اللسم کی مد الارض والقا فیها رواسیا دا مانا زمک خورول دا دا فرش مانا وا غزان دا بیا دا علماء اختلاف دا چی زمک غنڈا دا کنا سطح دا اموار دا داغی د فراشن سر منافات نشتا ڈیرا جو نو فراشم دے فرکڑیم دا کونڈ نمس نقصان پکی نشتا لوی والی پوج باندھ کر اسما بنان آسمان یہ چت جوڑ کرے رہے دا سلورم دلیل دے چل رب العزت ہوئی تا سلوا ٹول اسباب برابر کری ہوں آسمان بنا ان بنا ان فاصل کے مصدر دے ہمانا دار چمبنی ان جوڑ کرے شوے رہے سورہ انبیاء کی ہوتا سقفن ویلو التمانا وس د چت د پارا دا سقف لفظ راضی لیکن دل تک کیا استعمال نہ کو زکا دل تک اصل کی ابتدا بیان کی یا دا بیان کی جو سنگا زم کی سرے جعل ہوئی نو آسمان سرے بنا ان ہوئی چدا خو آبادی دا آبادی خام خاروانی کی کنا دل بقا نشتا میشوال نشتا ہے پنزم دلیل وان دل من السماء ایمان او نازلی دا آسمان نو بان من السماء ایمان نازلی دا آسمان دا جانبنا او بان من لفظ کی دا دو قسم ای کل من دا ابتدا دا پار راضی او کل من دا جانب دا پار راضی طرف من البصرة الى الكوفة غذا کی ابتدا کا معنی شنو مطلب بداشی چدا باران دا آسمان نکی گی ددی شورو دا آسمان نکی گی لیکن دا ظاہر سر مناسب دادا چوریزی نکی گی قرآن پدی گواو سورہ نور کی براشی نور کہ فطر الودق یخرج من خلاله توینی کرن دا احساس کی چیز وریز دمین نراوزی مزکا بیا بہتر دا چی من دل تک دے ابتدا نشی دا جانب دا پارشی دا اسمان دا طرف نرازی نو اپا اللہ تعالی علم دے کدو وریزی نے کئی کدو این اسمان نے کئی بل سوکی نکی کنا سفرق بکی نشتا ہے طرف دا آسمان ما ان سوبو ما ان سوبو ما ان یہ ذکر نہ کرا تو ٹولی اوبو خو ناراضی کہ ٹولی اوبو راشی نو یخو بدا نقصان شی چی بلکہ اللہ و بیا اوبو نینو بیا وہ خلق سے چل کی بلہ دارے چی ٹولی اوبو راشی نو زیگی بکم زیکی دیو جنو ایما انیے نکی روی چو دا حاجت مناسب ہر کال چی باران کی کنا نوی دا ہم اقوم ری چی مخ کی کال کی کم شوی زیادے او کمی پکے نہیں پاندازا سورہ حجر کی ببیا ہوئی چو برا وروم و ام من شین اللہ اندنا قضائنہو وما ننزلو الا بقدر معلوم اللہ یما سرخ دا عرشی خزانی دی کو بدی کا ہوا داو کو ور دے عرص چی دی خو نازلوم تینا پاندازا باندے بقدر معلوم التنا معلومی چی زیادے کمی نہیں ہاں دوری چکل یو طرف تا کل بل طرف تنو خلق ہوئی سکالو یادو یو ساس کیوں نشنو ابل طرف تشوی کنا ابو کے حکم ناراضی کل چبا اوارم داسمان نو بون پدغی ابو سرا پاخر جبی ہی رو باسی اللہ پدی ابو سرا من السماراتی ہر قسم آمدن ضروریات دے انسان پتہ لگی دا چدا دے انسان رزق چیز اسم کی نراوزی لوبو پا ذریعہ بان یادی اس کی دا ٹول دا آسمان بدی دزم کے اوبن سوکس کیشی ان پاری سے فصل کی گی ادا غزی کا نا چرا چپی ہوئی دزم کے اوبو چیری خود انسان پہ فائدہ نہ راضی کا فخر جے دی سرا نزدیک آگا بو چپاری سر اللہ رو باسی اللہ رو باسی لیکن بھی یہ ہوئی چسباب یشتا ہر کار اللہ کی خو اسباب والا پیدا کری دی اسباب تے ضرورت نشتا انما امرو اذا اراد شین ان یقول لہ کن فیکون حاجت و تنشتا خو پیدا کری دی دا دے انسان دا تعلیم دا پارا چے انسان چار کار کہنو اسباب بولا گوری کنا دا اسباب انہ بے انکار نکے دا اسباب انہ انکار کفر دے اگیتا معطلہ ہوئی باطل فرقہ دنیا کے چے غیو اسباب تو ساجت تے توکل پکار دے رو باسی پدیو بو سرامن السمراتے ثمرات و نمرات صرف میوی نہ دی بولے انسان صرف میوی تا محتاج دے دے کہ ستا محتاج دے نہ ٹول والا اللہ رب العزت دے اس میں کہ نراو باسی کاغذ خوراک سیزو نہ دی کاغذ اسکلو سیزو نہ دی کاغذ غسلو سیزو نہ دی کاغذ آرام کولو دی کاغذ پردی دی ٹول دے اس میں کہ نراو سیزو کپڑوں تو گو رکھنا د جمی او د اوڑی د سردے او د گرمے سامان نہ من الثمرات کے داخل لی کنا تھا دغا سید رہائش زیونا مکانات سمر خیستا قیمتی بلڈنگ گن دی بنگلی دی دے دی زمکی نرائش تلی دی کن دم پا ثمرات کے داخل لی کنا ثمرات نہ مطلب دے انسان دا ضرورت اور دا حاجت سیزو ندی بس میوہ نو ہے آواز سرا اسپن روپے اور شرپے دا ٹول پکی داخل ہو سر کہب کے برا شکنا دا باغ والا پا حالت کی چل ما والا سکڑی اور سکڑی ہو باغ میں والا جوڑ کڑے ہو نہر میں پکے روان کڑے ہو شکول میں والا کڑے ہو ہوا کان لہو سمر امدن بے زجیب تاچاؤ آگا خو میوہ نہ پڑا خود سمر نمراد داغی باغ آمدن ہو چری با پکال کی سمر دولت کو نو ٹول دا دو کا نخوا رزق لکم دی ٹول تا رزق ویلشی کپا گیڑ باندی خوڑیشی اس کیشی نو آگا رزق دے کا غستلیشی نو آگا رزق دے کرہائش پا کی گی نو دا رزق دے رزق لکم روزی دا کنا خواہ دا رزق دے ستاسو پاگا سمراتو کی بیا سمر تصرفات کلی دی میوہ خو سوکنوی نی کو بوتل تا لاس کئی خواہ دے دقی میں نور نرستی دی کنا قسمہ قسم مشروبات معقولات رزق لکم دا پنزنی متون اللہ ذکر کر انسان تا چه انسان تا تا چیزو دخپل عبادت ویما نو گورے اسی نو ویما سما فارغا کرے کنا تا طول ضروریات ما پورا کری دی نو بیا میں تویلی چیز ما عبادت کوا زما بندگی کوا دا زمان نعمتون دی پتا باندے تالے میں در کری دی کتا غختو کنا غختو زستان سگو عالم یو خبر فلا تجعلوا للہ اندادا مگر دے اللہ سرا شریکان وانتم تعلمون تاسو خفوئی گے چ اللہ سرا شریک نشتا دے تو سمارا ہوئی گا دا مطلب دے چی دی وجن دا اعبدو مانا کلیوا ابن عباس رضی اللہ عنہما وحدو ربکم بولی سمرات یہ سمری تے کتلیو کنا چی فلا تجعلو للہ اندادن مطلب سو عبادت نہ چے انکار نو کرے توحید نے انکار کرو ذکر اللہ رب العزت صرف پدر باندھ اکتفا نکڑا کیا یو الناس عبدو بولے خلق ہوئی چی بس اشوا کنا وام رید کنا عبادت بستا کو کنا بس اشوا واللہ وینا عبادت بکے فسنگ بکے شرک نہ بزان ساتے عبادت فار چاکڑے لگی آؤ سوک پا درمسال کے ناستو سوک پا گرجا کے ناستو سوک پا امام باڑا کے ناستو عبادت کاؤ کنا لیکن سنگ عبادت کاؤ ورسر شرکم کاؤنو اللہ وی فلا تجعلو اللہ اندازن یاد ساتھ ہے گورے زمادہ سے عبادت کاؤ جد توحیدی شریکان پکنی انداز ندو ادیخ پل مانا دا سدا چہی چاپ دنیا کی اللہ سر ند ند گرزو لے ند اولی ند سمت لب ند دیتا ہوئی چتے اللہ سر شریک ام کی پا عبادت کی او داغ مخالف ہی ام کی چتے دا اللہ حریف دے مقابل ہی ہے دا دکھو کیا ندی کڑی چرتا لیکن دل تک دا انداز مانا اغن دا دل تین اوسو عرفی مانا دا چ مطلق شریک طویل شی اللہ سر شریک دا مانا دا مشرکین کو عبادت کو دا غیر اللہ ناغی پا دینیت کو چی دا دا اللہ محبوبان دی اولیاء دی ذکر مونگا عبادت کو ملیک چیری بنات اللہ دی ذکر مونگا عبادت کو چا دا نویلی چیری دخلے مقابلہ کی دی نو مونگا ذکر عبادت کو نا دیو جنہ دا انداز مانا با صرف مطلق شریکانی کا غارن رہی انتم تعلمون دا مانا چی پوئی گئے چی اللہ سر شریک نشتا دے دو ان دا مانا دے و انتم تعلمون تاسو پوئی گئے چی دا پنز کارونا مل سو کولی شی تاسو چا پیدا کری تاسو مشران چا پیدا کری و بل سو کنشتا زمکا چا فرش گرزولی دا اسمان دل چا چت پیدا کرے باران سوک وری رزق سوک در کئی وانتم تعلمون خپوئی گئے چی دا یو اللہ دا بل سوک دا کارونا نشی کولی کنے سرد علم نو سرد یا شرک کوئے دا توحید ذکر شو پنځه دلیلونه او دعوه ډیر مفصل ذکر شو کله چې مشرکین واورید او کافرو ناغی خو منی نه کنه هغې عزت کې راغلی و ناغی اعتراض شورو کو ځان له هیلې باندې ګوري کنه خلق هیڅوک داسې نه وایي چې زه نه منم ځان له کار ګوري سہیلا بانا جوڑی نو دیدا بانا جوڑکڑا چدا ہو دا مسئلہ قرآن بیان کڑا دا اللہ کتاب نہ دے بولے نہ دے ودا کہ دے چدا پیغمبر دزان نہ جوڑ کڑی دے عربی دیو دا قرآن و عربی لغت سے دے سے پتہ لگی یا بلچا ہو تو تعلیم ورکڑی سوک استاذی اعتراضوں نے شوروں کو داڑوں بے اعتراض کرو اللہ رب العزت داغی جواب کی اور جواب کی دن دن دو مقصد بیانی صداقت دا رسول اور صداقت دا کتاب وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اے خلقوں کچرتا سو پشک کیے داغی کتاب نہ چمگ نازل کرے پخل باندھا لگ لگم نازل کرے پٹی روح کی بدی کس طرح سشکی سرحدی نے چمک کی خصوصیت بیان شو چلا رہے بفی یہ قرآن کے حص شک نشت ادلتے ہوئے چوین کن تم فی رہے بن دے دینا معلوم شو کہ شک پکشتے جوڑی امک کی ویلو چلا رہے با ہے اس شک پکنشتا نشکال لے و جواب واضح دے جو قرآن تک خبر دا قرآن سارا وا جو قرآن داس کتاب دے لارے بفی چدی کے حس شک نشتا ہاں کہ خلق بکی شک کری نا داری نقصان دے آخو آغیو پی پوشیوی نی آغی تبا دا قرآن مقام نہیں معلوم، فصاحت و بلاغت بے نہیں معلوم، دے بے زکڑی نہیں نو زکا و پکی شک کی نو دا شک خدا غید ذہن نراوت دے قرآن کے خنشتا زکا ان کن تم کی دیتا خطابو کا کنا چگورا قرآن کے خوشک نشتا رے خستاسو شک پیدا شو کچری اے تاسو پشک کی دیو جنبل اشکال داو چی شک داغی مشرکینو او دا اہلی کتاب خو یقینی ہو او ان کن تم سر جملہ دا سے ذکر کا چی دا شک سو یقینی ندے جوڑے ذکر ان دا شک دا پار را دی کنا خدا دا نور اصول دا وجنا اگر دا چی او خبر دیر یقینی ہوئی دا سی لکا دا نور پشانت اخکاری او پاغی کی سوک شک کی کنا دا اگر شک بنی معتبر اغلب اس اعتبار نشی ورکولے نو ان کن تم یہ ذکر آؤ دا خود شک کتاب نہ دے ولی دے تو گو رکنا اخیر شک با پسو کی پیدا کی گی پیو کتاب بان شک دا دیو جن پیدا کی گی چما پکی غلطی ولی دا لکہ دا روایت پکی راغلے دے خدا کمزور دے لکہ نور کتابو نہ دی دا حدیثو یا دا فقی یا دا نور سو ناغی کی کمزور اشتا کنا کلب کی روایت ضعیفی کلب کی روایت شاز او نادری کلب منکری کلب منقطعوی تا سمر ناغا دا شک خبر ای کنا نا قرآن کی دست پیدا کولشی نا شک پا کی پسنگر آگے خواہ دیکھ خو غلط خبرہ کمزور خبرہ نشتا دے دی پا مثالونو کی خوبی فیدی مثال نشتا دے ددی پا واقعاتو کی دروغ نشتا دے ددی پا امر و پنہ کی ظلم او بے انصافی نشتا دے ددی پا فصاحت و بلاغت کی سوکو خطائی و غلطی نشی رہستے آخر شک پا کی دکم دے نہ راگے ہاں شک دا دغی خلق دا ذہن نہ راگے کچرے تاسو پا شک کی دار کتاب نا چمگ نازل کرے پا خفل بندان نزل نئے چوینو دا تصدیق دا قرآن شو چلائی مانا دل کرے دا ندی جوڑ کرے علا عبد نئے چوین دیکھے تصدیق دا پیغمبر شو علا عبد نا پخپل بندہ باندیم نازل کرے چی دا شکم پاتنشی چیر دا ہو نازلول پکارو ہو چرتا پو نورانی مخلوق باندی ملائک براغلیو دا سنور سو براغلیو دا خو بنده دے منگے پی جنو بشر دے اللہ وی آو علی عبدنا ما ام دا مطلبو چی دے دا پخپل بنده نازل کم چی عبدی ملک نئی بشری نور نئی علی عبدنا تصدیق دا رسالت دی تو خواب پیغمبر منل دا دی چی تو تا بنده ہوئے بشر وطا ہوئے چی بشر دے وطا نوی نتا پیغمبر انما نکنا اسی کلمے ویچ محمد الرسول علی عبدنا منی اللہ جواب کی کتا سو بشک کی اندا شک استل دیر آسان کار دے دی کی ضرورت نشت دے چی وعدہ او نیٹا او وقت مقرر کریشی چی کلبا نا فاتو بی صورت من مثلی بس راوڑے او جوڑ کے یو ادنا صورت پشاند دے قرآن دیو تو زیب زیبی لی دا مطالبہ کرنی دا دا دید پار دید تحدی ہوئی خواب قرآن پو اصولو کی دید تحدی ہوئی چی دشمن تا حد کی دے کر خوا تراک آگے چی بس دی لنڈی اگدی نکو پاسو بنا پا دی زیب دا خبر رشتیا کو دا قرآن دا سے خبر ہے خلق خنیٹی کی دی ناغا اڈو پاتی شی خبر چیٹ راولی گی چیئر منگ اپلا خبر واپس واپس تک نا قرآن ہوئی نا پتی زیبان دی میں رشتیا کو وقت با پیڑ ہونے لگی اغداد چی فأتو بسورت من مثلی ہی اے عربو تاسم پخپل عربیت باندھے فخر کریں پخپل فساحت و بلاغت باندھے تاسم روڑے یو ادنا سورت دی قرآن پشانتی بہتر معنی دار سورت ہود کی امیدی دیار لسم کی فأتو بسورت فأتو بعشر سور مثلی لس سورت نراوڑے یونس کی امید و تدرشم کی چفاعتو بسورت مثلی من پک نوالتا ناما ناڑیر واضحاوا من پک نوالتا نو راگی کی دزویم مانا احتمال نو یو مانا ہو بس سورہ تور کی ویلیو 34 کی چفلیاتو بحدیث مثلی کہ سورت نشیر جوڑو لے راگی کی ہڑی ریاتو نی نو یو آیتو بے حدیث یو خبر کو قرآن کی آیت راشی ابس یو کلی میخا لکہ سورت رحمان کی چراغ لی متحمتان بے حدیث مثلی ویدا سے جوڑ کے کرنا کلے ہوتا غن کتاب بھی لی مطلب دا قرآن دانی وساتی جی سو ہو کے کا نہ بستا سو جس دن کی گنو کے قصص کی ہو طویلو یا کم پنزوس کی قل فأتو بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما اتبعہ تاسو یو کتاب راوڑے چگر قرآن و تورات نہ دیر زیاد ہدایت کتاب زبید سرومنم کا نخرا ہوئے کا نخر بندیانو سو سو زلے و تداسوی نے بصورت من مثلی کے دو معنی دی سو کوئی ضمیر راجی دے عبد تا چراوڑے داسی او صورت بچانا مطالبہ ہو کے دارا چانا چی تاسوی دا پیغمبر مثل گرے چی مونکی امدہ سے فسحاشت دے لکا ولید شو لکا نظر ابن حارث شو دادا دا غیخ پل فصحا گنل چی دا دیر دا مدد اغیر پیغمبر مثل گنل اللہ وطوی چی تاسو چاہتا مثل دا دوائے نارتوائے کنی چی صورت دل جوڑ کی من مثلی ہی دا مانا کمزوری وان تیکی نقصان بہتر مانا رہا چی زمین راجیشی من مانا زلناتا راوڑی یو ادنا سورت فمثل ددی قرآن چم نازل کرے چی ددش پشانتی آیاتو نئی ددی پشانتی دعوی ددی پشانتی دلیلو نئی ددی پشانتی مثالو نئی ددی پشانتی بکی لذتی راوڑے کنا سکار ایمخ کی بیان لکوٹی نسبت دبیا دبیا رازی پیغمبر تا داغم مثل کم دیو پا مشرکانو کی اللہ یواز تا سنیا تم ودعو شہداءکم من دون اللہ دا حق پرست ترغیب ورکی چستا بم چرت باطل سر مقابلہ راضی کا نا باطل پرست تو گٹ پس باندھی پگڑا باندھی چڈیر راشی گن راشی لکا پلانی تھا ہوا ہے پلانی تھا ہوا ہے اور کتابوں نہ راوڑا کا نا تو بدانوے چنا نہ کرے گڑ مرا بولے یو بزیم ہو یو نہ بھائی جسور راولے راولے منگ یری گن دے چانا ودڑو شہدا کم من دون اللہ تے دیو جنا راغوالے مددگاران خپل بغیر دالنا ان کنتم صادقین کچرے تاسو رشتینی ہے شہدا مطلب سدے یو مانا تناخلی آلیہ دی وقل آلیہ و تاواز کاؤ کنا مدد پیدا غینا غفتو نتاسو جید اخپلو آلیہ و نمدد غالے اخپلو آلیہ و تووائے کنا چیدی کی دسر امدادو کی دویم مانا تے نمرات آوان جواندی خلق مددگاران تاو سر معاونتو کی غید ہوا ہے. دریم مطلب تے نا علماء دی راو غال غفل طول علماء استاذان مشران سمرہ من دون اللہ ہی ہر سمرہ چیئے بغیر دا اللہ نا دا دا وسعت دا پارے ہیں من دون اللہ سوک بگی دامانا ہم کوئی چی باطل پر سمیشہ دا پارا چی خبر اکی کنا وی دا اللہ ویلی دا سکنا ایرا ولی مونگا سا بدا خبر اکو اللہ ویلی دی خدا امیدا تا شاید کو ویننا من دون اللہ اللہ نم بناخلی دا سو کہیں پاک دروغ جوڑا ہے وسو تاسو ټولی خبری دروغ دی مجھے دا اللہ نم واخلے خو پاک ہم دروغ جوڑ کر دا اللہ نم بناخلی من دون اللہ زمون پا مخ کے بدار بے دبی نہ کوئے پی دیو جنہ ورطا ہوئے نور چی سمرین راو گوا ہے گورا سورہ بنی اسرائیل کی امانا کرے اتا تیا کے اغیر دیر عام کرے دیکھا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله وتوایا کراجمشی پیریان او بندیان انس او جن ددید پارا چجوڑ کی او سورت مثل ددی قرآن بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ردی مثلوم نشی جوڑو لے عین قرآن خپری دا عین قرآن دا قرآن مثل نشی جوڑو لے دا ڈیرا مبالغہ ہی کا نخا مثل لفظ کڑیر لوے کمالی دکھا عرب ہوئی چی صدی یو سڑی صفت کے چی دے عالم دے دے سخی دے دے شجاع دے بہادر دے نیو چی دا سی ہوئے چی انتا عالم انت جواد دیکھ دور مبالغ نشتا و کمال لکا جدا سے ہوئے چی مثلو کا لا یوجدو ستا پشان سڑے نشکے مثلو کا لا یبخلو چی ستا پشان تینو ابخل نکی دا دیر مبالغ دا ولی دکا تا نفی دا مثل نوکڑا دا این نخو خود را لکن چی دا مثل کدا سی بنو دکی بسنگا بخل راشی دے دکم بالاو ال تکڑے وچی دا قرآن مثل نشی رو رہے کن دین اجتماعت الانس والجنو دکی من دون اللہ ہوئے کن ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نیے پا خبر خبر کی چی دا قرآن دا اللہ کتاب ندے بلکہ دا زان نجوڑ کرنے جوڑ کہے کن دا تحدی وخا